Віталь Сямашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Годава, што ў Лідскім раёне. Праз хвіліну беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Сённяшняя тэма – Тарашкевіца. Ну, а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачынення з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЭ ў Менску. Парламентарыяў шакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франа Кавячорку і Дмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. У эфіры Радыё Свабода. Нашыя паведамленні і перадачы можна чытаць і слухаць у інтэрнэце свабода.орг. Нагадваю, што на Свабоду можна званіць круглыя суткі. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма – Тарашкевіца. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мовазнаўцам Дмітром Саўкам. Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча. У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца? Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіцу. Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году. А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку? Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова ў нас адна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных. І ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі. Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх? Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу. Тэрмін Тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія ўласна моўныя, граматычныя, лексічныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы? Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна, наколькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні. Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў. Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы. Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай нашай Нівы. Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класіка ў адзін момант не нараджаецца. Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзя існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне не Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца Тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар. Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч? Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Денько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Багдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч. Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі? Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артэіпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя. Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя? Нейкая рация тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, это моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды пустая праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпіі, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі? Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца? Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум. Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу? Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма. Рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып. Сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое – іншамоўнае, у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы. А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу? Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма. Якое ваша стаўленне да панацэі ад гаротнага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала? Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы. Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць? Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт, але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць. А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны? На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю. І як доўга будзе жыць гэты міт? Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У сённяшняй перадачы Вежаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Пачніце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны. Новыя рэпартажы. Музыка. Літаратура. Гісторыя. Сцісла, так ладно, по-беларуску. Не проспіце свабоды.